pisze zimny pot, gorąco chłodzi skroń. To tylko serce grzmi, a resztę martwy spokój skuł. Z brzemieniem znowu cięższym o martwego brata broń. Na ścieżkę wśród bezdroży wejdzie mu. Chmurny szarpnie wiatr księżyca srebrny krąg i czarne oko lufy błyśnie z krzaków prosto w twarz. A jeśli wtedy zadrży dłoń, poczuje w ziemi smak, kto inny wrzaśnie z gór, aj pija ją. Przyniesie każdy nowy mała krok. Ognisko zgaś i wybierz ciemny przed zną wozy szlak, bo światło wrogiem twym, a druhem mrok. Co ma jutro przyjść i tylko bęben kolta czyść, by wciąż jak lustro lśnił. Bo każdy kocha złoty piach wydarty z łona gór, a coraz mniej potrzeba.